Modern Sabahlar başlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Saatimizi 8.30'da yaptık. Ne kadar güzel oldu. Az sonra bir arkadaşımıza bağlanacağız. O arkadaşımız ayrıntıları verecek bize. Evet, bugün oldukça ıssız bir stüdyoda. Sanırım başlarına bir şey gelmesinden korkuyorum ama ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Zaman ilerledikçe gerçekten sıkıntımız devam ediyor. Büyük projenin açıklanmasıyla, çılgın projenin açıklanmasıyla alakalı bir sıkıntı olmasından endişe ediliyor. Biraz daha şöyle bir bakalım, kapılara, pencerelere bakalım. Evet, herhangi bir gelişme var mı? Herhangi bir gelişme şu an itibariyle yok sevgili dinleyiciler. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Yani benim hesaplamalarıma göre şu anda bu dakikalarda burada olmaları gerekiyordu. Ama maalesef ki herhangi bir gelişme olmadı. Güzel bir şarkı daha dinleyelim. Bugün yeterince güzel şarkı dinlemedik diyenler için bir güzel şarkımız daha alsın. Ondan sonra tekrar birlikte olalım. Şarkıyı keseceğimiz anlaşılmıştır herhalde sevgili dinleyiciler. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. 8.30 oldu saat ve stüdyoya geldik şu anda. Bu son dakika gelişmesini sizlere mutlulukla aktarmak istiyoruz. Fahir Bey, hoş geldiniz siz de stüdyomuza. Yalnız onu ben az önce yaptım desem. Yaptın mı? Ya yaptım. Hadi ya biz. Hadi ya hiç yani değil mi? Değil mi? İşe giderken işte ne yapacaksın? Tabii büyük sıkıntı. Neler söyleyeceksin Ege? Neler söyleyeyim? Çılgın projelerden bahsedildi dün sabah akşam. Evet. Millet çılgın projeye hastaymış. Çılgın projenin karşısında olanlarda, yanında olanlarda bir çılgın proje olsa da konuşsak diyorlarmış. Evet, herkes bekliyor ama şimdi... Ali Demir coştu çılgın projeyle büyük ihtimalle. Benim konu belki kapanır. Benim konu belki kapanır diye. Onun gibi başka coşanlar da vardır büyük ihtimalle. Yalnız şöyle bir şey var. Bu büyük proje konusunda bir meraklandırıcı bir süreç geçildi biliyorsun. Uzunca bir süreç. Çılgın proje. Bugün açıklanacak, yarın açıklanacak, haftaya açıklanacak, gelecek ay açıklanacak diye. İnsanlar sabırsızlıkla bekliyorlardı. Açıklandı. Neler söyleyeceksin? Sana yansıması nasıl olacak? Bana yansıması nasıl olur? Doğrudan bana yansıması. Biliyorsun Türkiye'nin her türlü gelişmesi ilk önce birebir bende karşılık buluyor. O yüzden tabii ben şahsi meselem olarak alıyorum bunu. Ne kadar güzel. Zaten her Türkiye'nin meselesini şahsi meselenin olarak alman bizim için hem gurur hem onur hem kıvam. Fahir, biliyorsun daha önce sana bir ayaküstü bir sohbetimizde şöyle bir laf etmiştim. Onu unutmadığını zannediyorum ama belki tam olarak aklından çıkmıştır diye tekrar edeyim. Türkiye'nin bütün psikolojik yükü benim omuzlarımda. Yani onu ilk duyduğum zaman ben de bir şoka girmiştim açıkçası. Çünkü hani hepimiz iyi kötü bir takım yüklerini taşıyoruz. İsteyerek veya belki de istemeyerek. Ama sen birebir bu işin muhatabısın. Eğer Türkiye bir yerlere yükselecekse senin omuzlarından yükselecek. Benim omuzlarıma basarak. Basarak. Ki omuzlarının da o kadar geniş olmadığı... Herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yani belki işte bir şeyler birileri yükseldiğinde ben yerin dibinde olacağım. Çamurlara belenmiş olacağım. Yerde iki büklüm olacağım ama birileri yükselmiş olacak. Onun gururuyla yerde çamurların arasında. Yine mutlu olacaksın. Tezeklerin arasında belki de kendimi yunacağım. Tezekle yunacağım. O kadar kibarsın ki tezekle yunduğunda bile kendini... Hakikaten gıkın çıkmıyor. Gıkın bilakis çıkıyor. Hoşuna zaten bile gidiyor. Özellikle açmam. Açmazsın. Evet, yani ne diyorsun? Yani, proje seni tatmin etti mi etmedi dinledim. Mi? Herkes tatmin oldu mu olmadı mı? Aklı başında insanlar dinledim. Değişik aklı başında olmayan insanlar da dinledim. Evet, onları da dinledim. Hepsini dinledim. Şimdi ben prensip olarak çılgın projelere karşı bir adam değilim ama aklı başında projelerle de biraz ilk önce desteklense diye yani bir altyapısı falan filan. Sırası gelmedi diyorlar. Hafriyat mı senin canını sıkıyor? Çünkü bayağı evine usta girsin derler ya. Orada da sağlam bir usta işi yok, var. Yok yok. Memlekette ustalar girsin, işler yapılsın. Tamam, onlar çok güzel de bir taraftan başka yapılması gereken şeyler var. Bir arada yürür diyenler vardı. Bak, dün en çok o tip konuşan adamları. Bir arada yürür derken? Yani bu Türkiye'nin önceliği bu mudur değil midir falan filan diye konuşuluyordu ya. Sen izledin mi bilmiyorum. Başka bir şey yoktu dün televizyonda. Yani isteyerek veya istemeyerek de olsa. Yani ben her açıdan baktım da... Şey diyenler yani o da olur, o da olur diyenler de kazanımız var. Kazanımız kaynar bir şekilde. Ha, yani şey, kardeş gibi geçinir gideriz. İlla bunu yapınca diğerlerini hemen boş vereceğiz diye bir şey yok. Diyenler yok yani, o yüzden öyle düşünmek güzel bir taraftan. Bir taraftan işte o parayla depremin altyapısı yapılır, İstanbul depreme hazırlıklı hale getirilir falan diyenler var. O da doğru, ikisi birden yapılsın diyen adamlara ben bir taraftan şey yaptım. Çünkü çılgın proje dediğin şey göz boyar. Aklı başında proje dediğin şey hakikaten daha geleceğe yöneliktir ama hiç şeyi yoktur yani. Kanalizasyonu yapmak gibi bir şey. Yerin altında olduğunda kimse görmüyor ya. Ama biz Ankaralılar olarak herhalde çılgın proje konusunda biraz daha şeyizdir. Açız mıdır? Yok ya, açız biz çılgın mı? Projeler şehrinde yaşıyoruz işte. Tabii ki şehrin yani. Kalbinin ortasından otoban geçirme projesi buradaydı mesela işte. Çılgın projeler nasıl sonuç getiriyor onu da birebir gördüğümüzde biraz daha başka türlü bakma durumumuz var işte. Oraya çizik atarız denildiği anda sadece bir çizik mi oluyor, neler oluyor gerisinde bilmek lazım. Mesela kaldırım kalmıyor çılgın projenin sonrasında, sokakta insan kalmıyor, herkes evet, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Bu da bir çılgın proje yani mesela. Evet, şehir merkezinde kaldırım konseptinin kaldırılması ilk başta da çok çılgın bir proje çılgın olarak projeydi. Ama görüyoruz ki gene olup gidiyor yani, değil mi bir şekilde? Atatürk Bulvarı'nda kimse yürüyemeyecek. En başta herkes de böyle bir çılgın proje olmaz. Olur mu, kazdılar işte, oldu her taraf. Dediler ki Kuğulu'daki alt geçitlerde duvarlara fayans döşeyeceğiz. Çılgın bir proje dediler. Döşendi yani. Evet. O yani her tarafı işte yeşil ışıklarla o cinnahta falan, o çılgın, yine o da çılgın bir proje olarak adlandırıldı. O da oldu. Demek ki insan alışıyor mu diyorsun? Ne diyorsun? Yani bir... Çünkü süre olarak ben de son 2 dakikaya girdik seninle ilgili. Yok hayır canım, ben sana ver. Çünkü artık bu şeye döndü. Sabah sohbetleri. Sabah sohbetlerine döndü. Bilmiyorum, bir taraftan şey soran olmadı hiç. Belki vardır başka kanallarda, pek çok kanal gezdim ama güzel mi olur, çirkin mi oluru konuşan olur. Yok işte Montrö'den bahsediyorlar, şeyden bahsediyorlar. Boğazlar anlaşması. Yani güzel mi olur, çirkin mi olur? Mesela bir bilgisayar animasyonu vardı şeyde, sunumda, izledin mi onu? Evet, çirkin bir bilgisayar. Atari ile yapılmış. Yani öyle, o estetikle yaklaşılacaksa çılgın projeye. Biraz çirkin olacak. Çirkin proje haline gelecek yani. Ama biraz da tartışılması lazım. Evet. Mimarların biraz da o açıdan girmesi lazım. Dur bakalım. Yavaş yavaş. O da bir taraftan şöyle çılgın bir proje. Bu seçimlerde değil, bana her seçimde oy verirseniz bu çılgın proje hayata geçmiş olacak gibi bir sunumda var. O açıdan çılgın biraz. Yani 2023'e kadar olan süreçte mi diyorsunuz? Ha, yani öyle bir çılgın tarafı da var. Sen ne diyorsun şimdi? Dubakalımcı mısın? Dubakalım. Yes mi no mu, dur bakalım mı? Şimdi ortada hiçbir şey de yok çılgın projeyle ilgili. Evet, evet. Yani biz çılgın projenin fikrini bulduk. 2 yıl araştıracağız oluyor mu olmuyor mu diye bir şey. Sonra da fikrin de... Aslında o kadar da yeni bir şey olmadı. Olmadı da ortaya çıktı. Yani hem bir taraftan Osmanlılar'a dayanıyor, sonra şeye Bülent Ecevit'in de aynı fikri varmış. Onlar da ortaya çıktı. Yeni desen yeni değil, çılgın desen çılgın tamam ama... şey, fizibilitesi yapılıyor. Bir de bu fizibiliteyi işte araştırmayı kim yapacak? Bilim adamlarına güveniyoruz diye oraya ÖSYM başkanı hazır, oradan alırız. Çılgın projenin başına getiririz dersek o zaman da hakikaten güveneceğiz mi? Şey mi olacak? Yani bir korkuyoruz ama oradan bize hemen doğrudan gelmez. Doğrudan herhalde bir yansıması olmaz. Zaten biz de yavaş yavaş herhalde o projenin eğer gerçekleştirilirse görür müyüz, görmez miyiz? Ne diyorsun Ege? Görür müyüz diyorsun, görmez miyiz mi diyorsun? Ne diyeceğim bilmiyorum. Vallahi ne diyeceğiz bilmiyoruz. Neyse, biz çılgın projeyi konuşurken dünya neyi konuşuyor? Dünya neyi konuşuyor? Düğünü konuşuyor. Düğünü konuşuyor tabii. İyice yaklaştı, iyice yaklaştı. İki gün. Yarın. Hakikaten bütün hazırlıklar tamamlandı. Kızcağız... Bir prensin bir prensesi ağızdan öpmesini izlemek için toplanıyoruz yarın ekranların karşısına. Ama işte o da tam net değilmiş. Ağızdan mı öpecek, yanaktan mı öpecek diye bahis sitelerinde bunu oynayabilirsiniz arzu ederseniz. Ağızdan veya yanaktan öpeceğine dair iki ayrı şey var. Ağızdan öpenler 1'e 5 veriyor. şeyden öpen, yanaktan öpen diyenler de... 1'e 4 veriyor olması lazım. Yani toplamda 5 mi veriyor? Bu bahis oyunlarını çok fazla bilmediğim için. Hiç anlamıyorum için. Ben de 1'e 5 vermek. Yani o da herhalde 1'e 1,5 falan veriyordu. Bir şekilde veriyordur. Bu arada kızcağız gerçekten gazetelere düşmeye başladı. Büyük sıkıntı. 2 milyar kişinin düğününü seyredecek olması kızcağızda bir stres yaratmış. Tabii. Rüyasını açıklamış geçen gün. Fıska fıska olmuş her tarafı. Dudakları uçuklamış. Ya tabii canım, hakikaten öyle. Muhteşem düğüne saatler kala gelin Kate gördüğü kabusu paylaştı. İngiltere'de günün konusu da oldu aynı zamanda. Kate'in Kate'in rüyasında Kate 2 milyar kişinin önünde tamamen çıplak kalıyormuş rüyasında kızcağız. O zaman ağızlan. Bravo. Bu en büyük sıkıntısı. Hakikaten bu arada para basıyorlar her tarafta. Maskeler, işte William'ın maskeleri, Kate'in maskeleri yeri geliyor. Kraliçenin, hatta Prens Charles'ın, hatta onun eşi, neydi onun adı, o kadıncağızın adı, kimsenin sevmediği. Prens Charles'ın ikinci hanımı. Ha, aman boşver. Aman neyse işte. İsmi lazım değil. İsmi lazım değil. Neyse bunun Kamelya. Için. Kamelya olur mu canım? Prens Charles Kamelya ile mi? Yok değil. Kamelya olsaydı bilirdim ben. Neyse düğünden başka neler olacak Kamelya onları hemen aktarayım. Yok değil ya değil. Bu arada Harry ile uğraşmaya başladılar tabii. Bu sene William, seneye Harry. Of, diye, Harry dünyanın bütün dillerinde şey duyacak yani, çok acıklı bir şey. Artık dersi başına. Ya hakikaten. Efendim bizim yöresel bütün değişleri yaptın. Teşekkür ediyoruz. Bu arada her tarafa çadır kuruyorlar. Çadırlara gelesin diyorsun. Çadırlara gelsin. Kraliyet düğününü yakından izlemek için. Çok teşekkür ederim. Önüme Diana diye bir kağıt geldi. İkinci hanımı diyorum ya. İkinci hanımı. Birinci hanımı Diana. İkinci hanımı kimdi? Kamelya ya. Kamelya diyorsun. Teşekkür ederim bu arada. Bu da sana Ege'cim. Mektubun var. Bu arada Fayton'un... Çinliler bu arada düğünün taklidini yaptılar. Ondan sonra... Dur ya dur, bir düğün olsun da taklidini sonra yap. Sen nasıl bir memleket oldun başımıza ya? Ya bu şeyler... Hiç böyle konuşmuyorlar birleşmiş. Nasıl bir memleket? Bunlar ne oldu? Ya daha düğünü yapmadık demezler mi ya? Ya birisi demiyor mu? Hasta mısınız kardeşim ya? Hakikaten bir durun diye. Bu işte kırmızı üniformalı adamlar var ya. Hı-hı. Kırmızı üniformalı adamların kıyafetlerinin aynısından yapmışlar. Fayton'un aynısından yapmışlar. Bayağı da kalabalığı toplayıp işte düğünün aynısından, bir tane Çinli evlenirken aynısından yapmış. Kate'in birası çıktı bu arada. Kate birası, Öp Beni Kate markalı bir bira çıktı. İsteyenler o Kiss bira... mi diyorsun, Kate diyorsun, Kiss mi diyorsun, Kate diyorsun yani. Bunun aynı zamanda ben alkol kullanmıyorum diyenlere de akşamüstü çayı çıktı. Bir şey soracağım. Whiskey çayları. 14. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne davetli misin? Evet tabii ki, sunucusu benim. Ben sadece davetliyim. Şaka ya şaka. Aa, gelmemiş mi davetiye? Bilmiyorum, davetiye geldi. İçeride bir tomar davetiye var. Hangisinin içinden bulacağımı bilemedim doğrusu. Benimki çıktı aralarında. Seninki çıkmazsa istersen... Tadımız şey kaçacak. Hakikaten tadımız kaçacak. Düğün kaçta şimdi Türkiye saatiyle? Düğün kaçta ben sana söyleyeyim. Bak arkadaşım, önümde dakika dakika o şey var. O saat 10:25 geçe kraliyet ailesinin çocuk üyeleri... Bizde evet. Saat 12 yani. Evet. Sen onu, iki ekleyip Türkiye saatine göre şey yap. Ha, şimdi ayin mayin var. Ayini geçeyim mi? Geçilir mi ya, tövbe de. Tövbe de. Ayini mayini geçmiyoruz. 12:30'da yani Türkiye saatiyle 14:30'da gelin ve damadın yola çıkışı. Yola çıkışı. 14. Kızı gelin evinden alıyor. Kızı gelin evinden tamam. Alıyor. Atla. 14:40'da kraliyet ailesi ve yabancı kraliyet ailelerinin üyeleri Buckingham Sarayı'ndalar. Tamam mı? Ondan sonra diğer konukların gelmesi falanlar filanlar. Hava kuvvetleri gösteri yapacak saat 15:30'da. Tamam. Ondan sonra ya kardeşim, önüme göndermişler bu şeyi. Burada sadece şey yapılıyor. Allah Allah. Ağızdan öpme sahnesini yazmamışlar mı? Ağızdan öpme sahnesi saat 14:15'te. Aynen öyle, 14:15'te. Türkiye saatiyle Türkiye saatiyle konuşuyorum. 14:15'te herkes şeyin başında olsun. Ne derler, televizyonlarının başında mı artık herkes şey yapacak. Bu arada boşanmaları durumunda eğer çocukları olursa İdam. Ne çocuğu mu? Çocuklara da idam, çünkü o zaman ne oluyor, soy bir şey oluyor. Tabii sıkıntı yani, o da büyük problem yaratabilir. Neyse boşanırlarsa çocuk Kate'in olacak, bundan haberiniz olsun, rahat olun. Tabii yani tam şey yaşında. Çocuk başıma kalacak demiş. Ya böyle sıkıntılı bilmiyorum. İnşallah stressiz, ya kazasız, belasız bitirirler. Niye boşanmalarını konuşuyoruz ya? Genç çiftin genç mutlu geleceğini bunu bile konuşalım. Konuşuyorlar. Bunu kızcağızın her tarafı uçuk muçuk, ağzını öpüşmeyecekler. Zaten William biraz tiksinmiş. Ya bu ne demiş ya? Hatta kapat şunu falan. Atlama diye. Evleniyoruz demiş. Hayret bir şey. Bir çılgın proje yapak mı lan? Hala yapak, nereye deliyoruz? Dur, 2023'e kadar vaktimiz var. Buyurun efendim. Yukarıdan aşağı bir şeyler yaparız canım, ne olacak? Memleket büyük yani, bize de uygun bir yerler bulunur. Ben diyorum ki İzmir'deki o çıkıntı ada var ya. Aha. Orayı acaba şey yapabilir miyiz? İyi, sen bana hafriyat için yer göster. Ben sana yapayım ama. Kullanacak yer buluruz yani nihayetinde. Şimdi tabii herkesin konuştuğu konular farklı. Bir taraftan da bir Survivor gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bunu hepimiz ülkece yaşıyoruz. Survivor'da da olaylar durulmak bilmiyor. Yalnız yeni dün konuşmadık burada biz. Nihat Doğan konularını pek konuşmuyoruz programımızda, evet, evet. Ama bir cümle vardı. Herkes gülümseyerek okudu. Orada bir ananın feryadı vardı. Evet ya. Yavrum kokonat yedikçe ben ağlıyorum diye. Evet, Nihat Doğan'ın annesinin dün gazetelere düşmüş açıklaması vardı sevgili dinleyiciler. Yavrum kokonat. Kılıçdaroğlu öyle konuşsa ya Türkiye'de, ne? Hiçbir çocuk kokonat yemeyecek diye, böyle anaların yüreği ferah olsun diye. Hakikaten. Yani gerçekten bilmiyorum, kokonat yiyen var mı yok mu? Yani hükümet bunu yaptı işte, çocuklar kokonat yiyor. Öyle bir, hakikaten Dominik'te öyle sıkıntı. Yalnız kokonat, Dominik'le analar onun için vuruyor ciğerlerine. Kokonat kadar sıkıcı bir şey de yok dünyada. Yemin ediyorum içi kıyılır adamın ya. Ben iki parça ettim şöyle şöyle, kibrit kutusu kadar, çok affedersiniz benzetmek gibi olmasın. Yağıl yağıl insanın ağzını kaplayan bir şey. Hakikaten böyle içim tutuldu. Yemin ediyorum içim tutuldu. Niye, eski ayakkabılarım var, hiç o ağacı çıkmaya gerek yok. Portmantodan alsın yesin. Zaten böyle bir şey planlayarak gideceksin. Yani yanına hakiki suni kösele değil, hakiki kösele ve hakiki deri bir ayakkabı götürdüğün zaman ben sana söyleyeyim. Kokonatı aramazsın. Ya da ne bileyim pestilden ayakkabı yaparsın, biliyorsunuz o tür şeyler var. Neyse, konumuz o değil zaten. Böyle feryatlar vardı. Nihat Doğan'a iyice gıcık olanlar var, çok sevenler var falan filan. Bugün gazetelere düşen haber hepimizi şaşırttı. Pascal Nihat Doğan'ın ağzını burnunu kırmış diye bugün gazetelerde haber var, tartışmışlar. Ama şey diyor, ağzını burnunu kırarcasına dövdüğü söyleniyor. Hadi ya. Yani bilmiyoruz. Yani hafta sonunda doğru mu artık tekrar görüntüler? Ne zaman izleyeceğiz bilmiyorum ama. Ya bir taraftan zaten Kate'in düğünü var o gün. Benim yarın bütün planlarım, televizyonu belli saat seyredebiliyoruz çünkü. Onun dışındakileri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Pascal'ın Nihat'ı dövmesi mi yoksa... Ama Nihat şey diye açıklama yapar. Ben centilmenlik gereği zaten, yani yoksa o da çünkü bir garip eloğlu burada gurbette falan, onu şey yapmadım biz de diye kaldırdık. Ağzımın vurmasına izin verdim. Evet, el kaldırmak olmaz diye düşünmüştür. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Herkes merakla yarını bekliyor. Kimse kimseyi dövmesin elbette. Tabii canım, hiç şiddete karşı. Kokonatlar yansın. Evet, kokonat demek ki bir noktadan sonra sinir yapıyor herhalde. Yani yoksa böyle bir çılgın bir hareketin ben Survivor'da yaşanacağını düşünmüyordum zira. Tam da Nihat Doğan'ın bizi uyardığı konular hayata geçiyor. Yani işte bak, tahriklere geldi. Evet. O kadar çocuk giderken de tahriklere gelmeyin diye. Biz Nihat Doğan'a ne diyeceğiz? Döndüğünde bir çılgın proje açıklandı, böyle delinecek deneyeceğiz. Böyle, çünkü bir de aslında bölmüş oluyoruz bir bölmüş şekilde. Bölmüş oluyoruz, evet, hakikaten. Yani İstanbul'u bir şekilde bölmüş oluyoruz. Ben ne dedim size dese, yani hangimiz cevap vereceğiz? Gene sana. Sana patlayacak adam. Bana patlayacak. Türkiye'nin bütün psikolojik yükünü omuzlarımda hissederken Nihat Doğan'a da açıklamayı ben yapacağım tabii. Ki yapabileceksen. Çünkü benim bildiğim Nihat Doğan girer sana da, yani girişir, çok affedersin. Ama merak etme, Oktay'la biz yanındayız. Bu arada Oktay'dan bahsedeyim sevgili dinleyiciler. Oktay'ımız neden yok bugün? Çok geçerli bir mazereti var. Kendisi büyükelçiliklerde sürünme aşamasında şu anda, vize işlemleri için. Sürünme değil, dimdik durma. Dimdik duruyor. Ama bu çocuğa neden böyle vize konusunda sıkıntı yaratıyorlar? Neden böyle oluyor? Bilmiyorum, bilemiyorum. Emperyal Türkiye'ye yakışmayan görüntüleri hep Oktay Demirci çiziyor. Benim de kapımın almadığı şey bu. Yani en büyük sıkıntılarımızdan biri. Neye el attıysa, neyi seviyorum dediyse alt üst oldu. Bir Ruşen Çakır'ı seviyorum dedi, gitti. Gitti. Adam programından gitti. Yani elini attığı yeri kurutuyor, affedersin. Herhalde bir şey var. Melun bir adam. Büyüme yapmışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. O da büyük sıkıntımız. Neyse, devam edelim. Neler var neler yok. Gençlerimize buradan seslenelim. Oxford Üniversitesi, biliyorsunuz ki üniversiteler arasında gençlerin rağbet gösterdiği, ilgi ve alakalarını eksik etmedikleri bir üniversite. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada sosyolog Mark Taylor şöyle bir şey dedi. Gençliğinde kitap okuyan başarılı olur arkadaş diyerek bir açıklaması var. Hangi kitabı okuyan ama, bir şey yapsın. Eline yani geçen her kitabı. Her kitabı. Her kitabı okuyun. Yani efendime söyleyeyim, bu bir kullanma kılavuzu olabilir. Okuyun demiş yani. Okuyun yani, ne bulursanız okuyun. Demiş. Hakikaten öyle. Çünkü araştırmayı yeni bitirmişler. 16 yaş grubuna ait 20 bin gencin katıldığı bir anket düzenlemişler zamanında. Sonra da 33 yaşa geldiklerinde ne oldu bu adamlar diyerek bakmışlar. Zamanında kitap okuyanlar Ege'cim en üst mertebede. En üst mertebede, biliyorum onları ben. Ama okumayanlar öyle. En alt mertebede. Ben bunu okuyanlar, bir daha tekrar edelim bunu. Okuyanlar en üst mertebede. Okumayanlar en alt mertebede kalmışlar. Az okuyanlar orta mertebelerde. Mesela azın biraz üstünde okuyanlar biraz ortanın daha biraz daha üst mertebesinde. Bu arada gelirleri düşen yayıncılık sektöründe de roman satırları arasında reklam almaya başlamışlar. Bu da ne bileyim e-kitaplarda falan başlamış. Mesela yeni kitap Harry Yolda Aşk, İş ve Modern Erkeklik Maceraları adlı kitapta reklam almışlar satır aralarına. Böyle bir şey. Hani bu filmlerde oluyor ya, ne deniyor ona? Sanal reklam mı? Sanal reklam. Ne bileyim herhalde. Filmlerde de oluyor, maçlarda da oluyor. Onlar aslında kitaba da koyar işte falanca marka meşrubatı içerken. Aslında o yazar evet düşünecek onu. Yayın evinin düşüneceği şey değil. Şimdi yazarın yazdığı o hikayenin içinde ne derler orada sigortaları atmak üzereydi. Başka diye bir reklam arada kötü olur da evet. Kahramanın kendi cümleleri orada ben sigortalatmak başka diye düşünerek böyle yaptığım için yangın şirketi çok etkilemedi diye düşünse mesela. İşte yani bize bir yazarlık imkanı verilmiyor ki, ben bir kitap yazayım da kitap nasıl yazılırmış, nasıl reklamla doldurulurmuş, yani tabii gerekli şeyleri izinleri aldıktan sonra ondan sonra bakalım neler olmuş. Kürek rekoru pompaya takıldı. O olabilir. Kürek rekorları daima zaten kürek rekorlarının başına gelen hadise genel bir pompa hadisesi. Kürek rekoru pompaya takıldı. Ya merak takıldı. Ettiğimiz şey bu oldu tabii. Bütün haberler arasında. İngiliz kürekçi Rose Savage'a sormuşlar. Ne oldu demişler. Pompa demiş. Pompaya takıldı. Rekor denemesi sırasında Hint Okyanusu'nda mahsur kalmış. Yani dünyayı kürekle geçeceğim diye böyle bir projesi vardı. Güzel de bir projesi vardı. Ondan sonra İşte kürek kafalı bir adam yani anladım bunu. Neyse işte 40 kilometre açıkta denizden o pompa çalışmadığı için sen susuz kal. Susuz kalınca ne olacak? Mayday, mayday, mayday. Nasıl, ne hangi pompa çalışmamış ya? Ha işte su pompası çalışmamış ya. Ne diyorsun, pompası kaç tane pompa var bir? Ne damacana almış ya da pompa çalışmış. Pompa çalışmış. Diksin damacana yazısına devam etsin. Nasıl diksin, küçücük yer olmuyor yani. Oralardan yarısını ziyan ediyor. Büyük sıkıntı, pompalara dikkat diyoruz. Bunu da verdik. Gerisin geri dönmüş. Gerisin geriye bir rekor denemesi daha yine tarihin tozlu yaprakları arasında yerini aldı. Evet, isterseniz güzel bir şarkıyla bitirelim bu saatimizi. Hay hay. Hay hay. Hay hay. Öbür saatte Neşve paketleri havalarda uçuşacak sevgili dinleyicilerimize, bunu hatırlatalım. Reklamlarla coşalım. Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ne oldu, bir şey diyecektim, lafın yerine mi kaldı? Öyle mi? Öyle bir intiba bırak. Şüphesini öyle bir toparlasak ne yapsak? Öyle birisidir indir. Yani olabilir öyle şeyler. Sevgili dinleyiciler, çılgın projelerden bahsediyoruz. Türkiye bu çılgın projenin altından kalkabilir mi? Çok rahat bir şekilde heykel kafası kesebilen inşaat sektörümüz bunu da rahat rahat yapar. O hakikaten var ya içim par- yani normalde tamam zaten hani biliyorduk. İnsan üzülüyor, heykelin gideceğini biliyorsun ama gazetedeki resmi görünce kafayı ayırmışlar. İşte teknolojimiz o kadar ilerledi. Onu görünce zaten herhalde cesaret. Biz heykellerin kafasını kesebiliyorsak yemin ediyorum orayı da keseriz dediler. Çocukken yaşadığım travmanın aynısını yaşadım yani. Bu bibloyu kırmış gibi mi oğlum? Ya bibloyu kırsan neyse, bibloyu kırmakta öyle şey hissetmiyordum. Hakikaten böyle ilk yani Kurban Bayramı'nda karşılaştığım hadise bende ne etki yarattıysa 3 aşağı 5 yukarı aynı etkiyi yarattı. Yani hakikaten bir şey oldu. Biraz daha etkili olacak. Biraz daha. Uzun vadede öyle düşün. O hakikaten çok ağır sembolik bir şeydi yani. Evet. Sevgili dinleyiciler, çılgın projeler daha konuşulur. Evet, konuşulur. Güzel ama güzel konuşanları bulup dinlemek lazım. Konuya her yönüyle yaklaşmak lazım. Biz bugün bu sabah evde yapılan çılgın projeler oluyor zaman zaman. Herkesin kendine göre çılgın salonu projesi. Açayım. Evet. Yok efendim, mutfak dolaplarını şöyle dizersem orada bana tezgah kalacak gibi çılgın projeler oluyor evler içinde. Ben evde tadilat aşamasında bizim bir usta gelmişti. Tadilat dediğimde boya badana yapıyordu yani işte 200 sene önceki tadilat sırasında. Ustanın çok çılgın bir projesi vardı. Hocam sen şey boş ver, salonun ortasına ben sana bir kemer yapayım. En büyük projem buydu. Bayağı da bir şey oldum hani aslında uygulama aşamasına kadar geldi ama işte bünyem kemeri ne kadar kaldırır onu bilemediğim için bir de sonuçta etrafta da bir sürü insan var. Hani benim beğenim bir yere kadar. Salonun ortasına kemeri tamam, şimdi bir dinleyicilerimize ilk önce soruyu soralım ama sen bir toparla çünkü hakikaten ben merak ettim. Senin ya salonunu da bilen bir adam olarak. Ev içi çılgın projeleri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Küçükten başlıyor çünkü bu tip şeyler. Tabii tabii. 210-30-30 telefonumuz. Arıyorsunuz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, yatak odasıyla salonu birleştireceğiz gibi çılgın projelerinizi dinlemek istiyoruz. Ve Fahir'in salon kemeri projesi. Salon kemeri benim değil canım, salon kemeri projesi yani, bizim ustanın. Ustanın. Neye istinaden bu? Şöyle ya, mutfakla salon. Sen bir cesaret verdin? Yok ya, ben hiç cesaret vermedim de adamın evi gördükten sonra aslında hocam buraya senin çok güzel bir kemer çok yakışır diye salonla mutfağa bir kemer projesiyle ayırma. Bak insanlar oraya yeni kanallar yapıyorlar. Bizimki de kemerle işte bir de güzel dizaynını falan da yaptı. Kağıt kalem istedi. Sen ne dedin kemere? Yok gerek yok dedin. O da sana vizyonsuz dedi. Gitti herhalde. Çapsız dedi ya. Vizyonsuz dese iyiydi gene. Ne çapsız adam mısın diye. Hayır aslında kağıt kalem üstünde güzel aktarsaydı belki ikna olabilirdim de. Böyle bir şey kağıdın üstüne bele bele çizip böyle bana İlkokuldaki kemer resmini yaptı. O pek ikna olmadım. Çünkü iyi yapılandırılmış bir proje değildi. İyi yapılandırılmış olsa sen zaten sahip çıkardın. Evet. Hepimiz sahip çıkardık. Çünkü Fahir'in evi demek Türkiye'nin evi. Hepimizin evi. Evet. Yani çünkü nasıl İstanbul Türkiye'nin özeti, Fahir'in evi de özetinin özetinin özetinin özeti. Fahir'in evi de Türkiye'nin suyunun suyu diyebilir miyiz o zaman? Diyebiliriz tabii ki. Dinleyicilerimize soruyu bir kez daha hatırlatalım. Telefonlar geliyor. Belki de kadroşa mı hatırlatmak kadroş, lazım? Kadroş o zaman sevgili dinleyiciler. İç döngü içerisinde iç haberleşme dolayısıyla hemen kadriye sesiniz. Kadriyeciğim telefonları bağlarsan biz de burada mağdur olmayız diye düşünerek. Evet sanırım. Duyduğum düdük sesinden. İçim bulandı. İçim kıyıldı. Sen hakikaten. Direkt al ya. Direkt al. Direkt alma teknolojisini mi uyguluyorum? Evet. Ama basmadığın için al. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey, hoş geldiniz. Çılgın projeci Toros'la bu sabah konuşuyoruz. Neredesiniz şu anda? Yoldayım, işe girmek üzereyim. Kapıda bekliyorum. Peki, kolay gelsin. Kapıda mı bekliyorsunuz? İşe girmek için kapılarda bekleyen Toros Bey. Çok mağdursunuz siz de. Evet evet. Yo, arada işte telefon açıyorum, iyi oluyor. Ha, almıyorlar gibi bir durum var sanki, ya da sırayla mı alıyorlar? Nasıl alıyorlar? Nasıl bir... oldu evet. Kampüse girişte bu saatte biraz uzun şey alıyor, kuyruk oluyor, araba kuyruğu oluyor. Siz üniversitede mi çalışıyorsunuz? Evet. Hangi alanda? Atılım Üniversitesi'nde çalışıyorum ben, siyaset biliminde. Siyaset biliminde çalışıyorsunuz. Evet. Peki Toros Bey, şimdi gerçekçi olmak gerekirse hepimizin aile çevresi var. Sizinkinin de çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Siz siyaset bilimine girdiğinizden beri enişteler, teyzeler, amcalar. Toros ne olacak bu siyaset falan diye geliyorlar mı size? Sadece onlar olsa iyi yani, mesleğinizi söylediğiniz her yerde. Yani bu muhakkak geliyor. Sizler şanslısınız. İşte Bas'la, Tribble'la ilgili herhangi bir şey sorulmuyor size ama. Bize de Ototep'le ilgili soruluyor radyocu deyince. Yani evet. Çok oluyor tabii ama akademik alanda çalışmakla pratik siyasetin çok büyük bir farkı var. Böyle diyor musunuz enişteye de? Enişteciğim bak. Tabii canım. Tabii yani şöyle, ilk yanıt bilmiyorum. Bilmiyorum deyince zaten hevesleri kaçıyor bu soruyu soranların. Bozulurlar canım, o kadar seni okudum. Tabii canım, sen de ne okudun bu kadar, yıllardır okuyorsun yazıyorsun, hiç bunu bile bilmiyor musun falan diyorlar. Ben de bir daha bilmiyorum falan deyince zaten konu kesiliyor. Ama aile içindeki itibarınız düşüyor evet, Toros Bey. Evet. Çok düşüyor canım, çok düşüp zaten aile içi itibarım özellikle siyaset konusunda falan. Anne baba şey demiyor mu, yavrum sen de bir şey söyle eniştene bak biz mağdur oluyoruz falan diye şey yapıyorlar. Tabii canım, çok birkaç defa böyle tartışma bile çıktı. Yani şimdi ben ne diyeyim ki falan dedim, işte bu sizin söylediğiniz gibi tartışmalar oldu. Ya ne okudun o kadar o zaman falan gibi. Ondan sonra bundan mağdur şeyim yani, muzdaripim. Siyaset bilimcisinin işi zor memleketinde gerçekten. Toros Bey'in feryadını dinledik. Buyurun Toros Bey, evli misiniz? Evliyim evet. Var mı evde çılgın projeler? Çılgın proje üstüne. Çılgın bir sürü proje var. Biz yeni taşındığımız için çılgın proje yapmaya çok uygun. O yüzden yani bir sürü çılgın projemiz var. Sizden mi çıkıyor, hanımefendiden mi çıkıyor projeler? Parça parça diyelim ama %70 benden çıkar herhalde. Projeler, çılgın projeler. Evet. Bakıyorum siyasetten hiç anlamıyor ama çılgın projede üstüne yok diyorlar. Üstüme yok, yok tabii canım, üstüme yok. Gelen arkadaşlar falan da şaşırıyorlar tabii. Ne var en çılgını? Evet, şu anda içlerindeki en çılgını. Bütün şimdi duvarları seramik kaplatacağım. Ben yarışmaya iki çılgın projeyle katılmak istiyorum. Buyurun. Buyurun. Birincisi aslında uzun yıllardır kendi evimde yaptığım bir şeydi. Banyoda halı var bizim. Özellikle eşim ve benim kullandığım şeyde duvardan duvara halı var banyoda. Ha, şey ebeveyn banyosunda. Evet, evet. Sadece ikimizin kullandığında. Ben öteki tarafa da yaptırmak isterim ama o yüzden şey, birinci proje budur. Her gelen bir kere yani bir, özellikle büyüklerden itibaren bir şaşırıyorlar. Fakat 2-3 kişi şey yaptı. Ondan sonra kendi evinde de uyguladı. Nasıl randıman alınabiliyor mu? Yani ne yani kokar nem olur. Hiç diyorsunuz. Hiç sıfır diyorsunuz. Bu bahsettiğiniz kelimelerle geliyor zaten herkes. İşte kokar, su damlar, işte çürür, pislik olur, yani çürür falan. Su damlar, şey başka şey damlar, yani damlar sonuçta yer, zemin, her türlü şey var yani. Orada sıkıntı şu, eğer ki çamaşır makinesini falan koyuyorsanız onun giderlerini falan iyi yapmanız lazım. Ha, gideri iyi olsun diyorsunuz. Sadece yani. Bir tıkanıklıkta falan bir problem olur ama o şu ana kadar benim başıma hiç gelmedi. Bir de o banyoda bizim çamaşır makinesi olmadı. Şimdi bir sorun olmadı. Ne renk halı? Açık renk mi, koyu renk mi? Krem her rengi. Krem rengi. Aa, bir de açık evet. renk. Bir yani. De açık renk. Hakikaten helal olsun. Tam anlamıyla çılgın proje. İkincisi? Çılgın proje tabii. İkincisi şimdi eşim yaptı yanımda. Bir odamız var. Odaya girerken alkışlayarak giriyorsunuz. Işıklar yanıyor. Alkışlayarak çıkıyorsunuz. Işıklar sönüyor. Böylece evin içi alkış doluyor. Çalışmadı. Evet, bazı sorunlar yaşadık bu projeyle ilgili. Teknik anlamda. Olsam ama fikir olarak çok güzel bence. Alkışlarla yaşayan Toros Bey ve ailesi. Evet, alkışlarla yaşıyoruz evin içinde. Biraz gece mece falan sorun oluyor biraz şakşuk ama neticede floresanlar randıman alamadım. Bir dakika, en son floresanlar randıman alamadım. Yatak yani odasına floresan mı koyuyorsunuz? Bu cihazı floresan bağladım. Floresanın starter olduğu için. Evet. Geç algılıyor, geç kapatıyor falan. Siz o ama sırada iki defa alkışlamış oluyorsunuz. Evet, almadı normal galiba. Lambalarda düzgün çalışıyor. Yani onu şimdi evin bir kenarına takmayı düşünüyorum. Ama siz de bir floresandan vazgeçin. Ya floresan sevdası ya alkışlı ışık sevdası yani. Ama floresan mecbur olmak zorunda. Yani oradaki aydınlatmada başka bir malzeme kullanılmıyor o yüzden. Yani peki. Şeyin... Ha, Toros Bey, siz böyle hayaliniz bu muydu? Bir odaya gireceğim, alkışlayarak aydınlatacağım mı diyordunuz yoksa sistemi gördünüz, ben bunu eve koyarım kim mi dediniz? Şöyle oldu aslında, bir ortak çalışmanın ürünü oldu bu. Bir tane odamıza girerken biraz karanlık oluyor ve odanın ışığını bulana kadar da karanlıkta yürümek zorunda kalıyorsunuz. Ondan sonra buraya ne yaparız diye düşündük. Ondan sonra sensör geldi tabii hemen aklımıza. İnsanı görünce, hani hareketi görünce yanan lambalar var ya. Fakat yandıktan sonra sönmemesini istiyordum. Çünkü o bir işte evde bir dartboard var, onun üzerinde duran floresan. Onun sönmemesi gerekiyor. Sensör işimizi görmedi. Sonra araştırarak bunu bulduk bir arkadaşımla beraber. Taktık fakat dediğim gibi yani bir de çok ses olduğu zaman kendi kendine yanıyor sönüyor. Geçen gün usta çalışırken matkabı çalıştırdı, yandı. Sonra bir daha kendi kendine söndü falan. İnsan evde cin var zanneder. Abi dedi odada birisi mi var dedi. Yok dedim, çalışabilirsin. Matkapla beraber çalıştı, söndü falan. Böyle bir şey de oldu yani. Handikapı da oldu. O yüzden sökmek zorunda kaldım. Ustanın da bir beynini şey yaptın. Ne oluyor lan, ne biçim ev lan burası diye. Onun gibi bir şey oldu gerçekten. Peki Toros Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çılgın projelerine devam diyoruz o zaman. Çılgınsın ben diyebilir miyiz böyle çılgın projelerinde şey yaptığımız, açıklayan dinleyicilerimize? Durduğumuz kavada aslında. O zaman Toros Bey, çılgınsın ben diyoruz size. Şöyle bir bakalım, bir telefonumuz daha var mı, sonra reklama geçeriz. Günaydın efendim. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey, hoş geldiniz. Siz neredesiniz şu anda? Yani trafikteyim, işe doğru gideceğim, ben de saat çektim sizinle konuşayım diye. Bu arada Toros Bey yani mutlu etti beni. Hani bunu tek düşünen ben değilmişim dedim. Sevindirip oldum böyle bir. İki çılgın birbirini buldu desek ne kadar güzel olur. Sizin hangi hayaliniz? Şakşaklı ışık mı yoksa halılı banyo mu? Şakşaklı ışık denedik ama Toros Bey'den daha kötü hatıralarımız var. Evin içerisinde müzik dinlerken açılıp kapanması, bundan rahatsız olan kız arkadaş kaçıp gitmesi gibi vesaire vesaire. Bir, yani bence bir kız ondan rahatsız olmamış. Başka bir hareketinizden rahatsız olur. Nasıl bir kız arkadaşınız vardı da? Ay Burak, böyle saçma ışık istemiyorum. Hayatım ne? İstemiyorum diye giden bir kız. Zaten iyi olmuş gitmesi bence. Yani çok iyi oldu tabii. Bunun sonrasında da sensör işini kıvırmaya çalıştık. Kıvırdık da zannediyorum. Evin girişiyle, hani ilk kapıdan girdiğimizde işte hoş geldin deskisin yapılan faslı var ya. Hı hı. Evet. Bir oraya, bir de antre. Koridora yani. Antre, hol, evet, hol yani. Evet, antre, giriş, hol gibi. Ana girişin olduğu yerle odalar arasındaki antrenin olduğu yere, yani boşluk, yürüdüğümüz yere sensörlü ışık yaptık. Çalışır durumda şu anda. Siz de o kadar çılgınım diyorsunuz Toros Bey kadar. Başka bir çılgın projeniz yok mu şakşaklı ışıktan başka? Vallahi bu çılgınlıktan daha ziyade biraz hem tasarruf için oldu hem de ilginç bir çalışma oldu. Çünkü gece hani... su içmeye kalktım falan. Geceleri çok kalkıyor musunuz? Herkes yapıyordur. Su faslı, bir lavabo ihtiyaç faslı yaparken böyle lambaları bulamayıp atanak içine çok vurduğumuz olmuştur. Sağ sola. Peki Burak Bey, bir gecede kaç kere kalkıyorsunuz? Yani attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Ya da alkışladığınız... Benimkini değmiyor ama babama yaradı. Ben gece 3-4'te yattım çünkü. Babama yarıyor diyorsunuz. Babama yarardı. Güzel bir proje oldu herhalde diyorum ama. Peki bu fikirler sizden mi çıkıyor, babanızdan mı çıkıyor? Yok, bunu tamamıyla ben düşündüm. Ufak kardeşimle de yapmaya karar verdi. Tabii ufak bir elektrik çok bilgimiz olmadığı için elektrik. Sizin mesleğiniz ne Burak Bey? Bilgisayar yazılım. Bilgisayar yazılım. Yani o zaman bir süre babanızdan ah almış olabilir misiniz? İki oğlan baş başa verdiler, bunu yaptılar falan gibi. Vallahi mutlu şu an kendisi. Şu anda mutlu. Yani gururla sağda solda da söylüyor işte, aman bizim evdeki sistem şöyle böyle, size yaptırın bilmem ne. Ama tabii bunu yaptırabileceği herhangi bir yer yok. Bunu bilmiyor. Herkese söylüyor, gelin bizim eve de yapın işte oğlum vesaire. Biraz önce Toros Bey'in mesleğiyle alakalı olduğu gibi bizde de şey var. Bilgisayarcıyız, yazılımcıyız diyoruz. Ay benim RAM çalışmıyor işte, yerim çok doldu bilmem ne falan filan. Aynı şekilde şimdi hadi buna da bir yap arkadaşlara. Bak şu aradı, buna da bir istiyor falan filan gibi bir şeyler var bizde. O zaman Türk çılgınının önündeki en büyük engel enişte diyebilir miyiz ya? Ya evet. Enişte, amca, teyze, hala. Teyze, hala. Dörtlü kesinlikle müthiş bir engel yani. Evet, Türk çılgınının önündeki en önemli engelleri de saydık. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek İyi üzere. Kolay gelsin. Güle güle. Reklamlarla coşuyoruz. Reklamların hemen ardından yeniden Modern Sabahlar'da evlerde yapılan çılgın projeleri konuşuyoruz. Evlerdeki çılgın projeleri konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Bakalım neler yapılıyor. Şu dakikaya kadar gelen... Sensör batağı var sadece. Sensör batağına batan dinleyicilerimiz var ama mutlular hayatlarına. Evet. Günaydın efendim. Günaydın hanımefendi. Beyefendi. Merhabalar. Sesiniz gidip geliyor. Bazen hiç gelmiyor. Nasıl oluyor da böyle oluyor? Şu an değil mi? Şu an... Hayır değil. Biraz daha iyi olabilir. Biraz daha zorlayabilirsiniz. Evet. Evet, bir hanımefendiden bir çılgın proje almak isterdik ama bağlantısı daha güzel bir yer derken suratıma kapattı. Neyse, nezaket bizde kalmış oldu. Evet, bizim yüzümüze kapatmış oldu. Olsun. Olsun, biz onun kötü niyetle yaptığını düşünmüyoruz. Çünkü böyle bir çılgın projede ara ara bu tip şeyler olabilir. Kadınlardan çıkar genelde çılgın projeler ama erkekler şu anda dile getirdi. Çünkü kadınların gerçekten bu konudaki vizyonu ve duru görüsü bayağı gelişkin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer ben. Özer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belki hatırlarsınız. Bu stereo tavuk taklidi diyeyim ben. Evet. Hatırladık. Öğretmeniniz değil mi Özer Bey? Evet. Doğru hatırlıyorsunuz. Evet. Çünkü stereo tavuk taklidi yapan çok fazla dinleyicimiz olmadığı için hafızalarımıza kazınmış oluyorsunuz bir şekilde. Evet. Buyurun Özer Bey, çılgın projenizi dinliyoruz. Ben şöyle bir şey yaptım. Ben aynı zamanda telekomünikasyon okumuştum. Yani elektronikle aram iyi. Eski arabamdan çıkan bir tane uzaktan kumanda devresi vardı. Arabanız dediğiniz uzaktan kumandalı oyuncak arabanızdan mı? Yok hayır. Gerçek arabaya alarm taktırınca ondan çıkan bir uzaktan kumanda ve onun alıcısı vardı. Diye öten şey mi? Evet. Onun sadece alıcı kısmı, yani sesi olmayan. Bir tane apartmanların kapılarına takılan kilitlerden aldım. Büyük kilitlerden. Hı hı. Onu kendi evimin kapısına taktım ve bunu bu kumandaya bağladım. Elektriğini de apartmanın bu kapıyı açan işte otomat sisteminden alacak şekilde ayarladım. Bir röle vasıtasıyla da apartmanın kilidine bağladım. Yani özetle şöyle bir şey oluyor. Eve elinizde paketlerle gelirken kumandaya bastığınızda hem apartmanın kapısını açıyor hem kendi evin kapısını açıyor. Böyle bir faydası var. Vay. Ama siz apartmanın kapısını açtığınızda evin kapısı da açılmış oluyor siz çıkana kadar. Açılmış oluyor. Evet. Giriş katında mı oturuyordunuz? Giriş katında oturuyorum. Zaten hemen iyi. Çok yakın. Bir de şöyle bir faydası var. Kilidin diğer ucu dışarıya vermedim. Yani dışarıdan hani bir hırsız girecek olsa kilitleri bozsa açmak için o arkadan bir sürgü görevinde tutmuş oluyor. Yani hiçbir şekilde hırsızın hani levyeyle açmadığı sürece girme şansı yok. Wik wik diye ötürerek giremiyor. Evet. Peki evinize hiç hırsız girdi mi? Yok, hayır. Hiç girmedi Özer Bey. Ne kadar? Peki apartmanın kapısı açıldığında sizin kapınıza bir şey olmuyor değil mi? Hani normal. Yok. Yani. Yok, hayır olmuyor. İşte elektronikten anlamak bu kadar güzel bir şey Ege'de. Kaça patladı peki bu çılgın proje? Kilidi 40 liraya aldım. Kumanda zaten vardı. Yani 40-50 lira falan gibi i̇şçilik, diyebilirim. İşçilik ne kadar diyorsunuz? İşçilik benden. Bence kaç yaşındasınız? 32 artı 10 saat gibi bir işçilik bedeli, artık oradan hesabını yapalım. Allah helal olsun. İsim koydunuz mu Özer Bey projeye? Valla isim koymadım ama gören arkadaşlarım falan çok hoşuna gidiyor yani böyle uzaktan açılması işte. Peki müstakil evlere de bunu yapabiliyor muyuz müstakil evlere? Tabii ki her türlü eve yapılabilir. Yani apartman yani kapısı olmasına gerek yok illaki değil mi? Yok canım yani. Özel Bey sadece... o konuyu bir konuşalım, ben sizin numaranızı ayrıca alacağım. Bir de fiyat konusu düşünürseniz. Vallahi bak bu sistem inanılmaz bir sistemmiş. Çok hakikaten. Güzelmiş Özel Bey, buna Vikvik İstanbul diye bir şey bulsak. Çünkü Kanal İstanbul'a benzesin. Vikvik İstanbul çılgın Özer'in çılgın projeleri devam edeceği benzer. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Özer Bey. Tebrik ediyoruz sizi. Hoşçakalın. İyi günler, iyi yayınlar. Yani insanın böyle yaratıcı bir fikri hayata geçirdikten sonra bir de başarılı olması noktasında bir gururu oluyor ya. Tabii. Bu çok güzel bir şey. Ya ben çok özür dilerim ama hastası oldum. Çünkü en sinir olduğum şeylerden bir tanesi oluyor. Eve poşetlerle geliyorum. Zaten kediler dışarıda içeri girmek için bir çılgınca etrafında ayaklarına dolanıyorlar. Anahtarı arabanın anahtarına karışıyor. Onu çıkarıncaya kadar hakikaten sinir kalmıyor adamda. Ama gene bir eli kullanmak gerekiyor canım. O ele eve yok poşetlerle ya, gelme. Yok ya, açıyorsun. Hafif omuzunu dokandırdığın zaman zaten açılmış oluyor sistem. Ya inanılmaz proje. Tebrik ediyorum Özel Bey ya, bravo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çisil ben. Çisil Hanım hoş geldiniz. Ha, Çisil Bey mi? Çisil Hanım. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz. Ne tip çılgın projeleriniz var bir hanımefendi olarak? Abi bir kere geçen yaz mı? Önceki yazdı evet. Annemle bayağı canım sıkılıyordu. Ondan sonra o sıralar... Bütün yaz boyunca mı canınız sıkıldı Çisil Hanım? Yani yazın bir kısmında sıkıldı. Ne yapsanız ne yapsanız dediniz. Evet. Aynen öyle. Televizyona da hakim değiliz o sıralar. Açınca anlamıyoruz. Ondan sonra... Neyi anlamıyorsunuz televizyon? Ya böyle hani akşam dizi falan izliyoruz şimdi de. O zamanlar bilmiyorduk hiçbirini. Hani akşam da zamanımızı dolduramıyoruz falan. Evet. Yani televizyonu açmaya gerek var mı siz? Yok anne, bir şey yoktur herhalde diye diye. Tamam. Koca yazı geçirdik öyle. Ne yapacağımızı bilemedik işte. Bize dedik ki bahçeye havuz kazalım biz. Havuz kazalım. Evet, bayağı bahçeye havuz kazmaya karar verdik. Sırf havuzu tabii, olimpik falan değil. Ha, eviniz bahçe müstakil. Zaten o kadar büyük değil. Küçük bir şey kazacağız falan. Ben de böyle zamanında bayağı küçükken şey okumuşum. Bilim çocukta bahçeye nasıl havuz kazılır falan diye bir şey okumuşum. Anne dedim ben bu işi biliyorum, yaparız. Ondan sonra bayağı kazdık biz havuzu. Komünün işte altına kilim attık, duşamba koyduk falan. Doldurduk, kesmedi ama şimdi biz buna bakıyoruz havuza. Çok güzel oldu. Evet çok, ne yapalım biz bunu? Dedik biz bunu taş döşeyelim. Bayağı incek yoluna çıktık. Güzel taşlar bulduk. Arabaya doldurduk, yükledik, getirdik falan. Ondan sonra gene çok güzel oldu. Dedik daha kesmedi, ne yapalım? Balık koyalım biz buna dedik. Fışkiye gelmedi mi aklınıza? Ya hakikaten bir fışkiye, bir böyle ne bileyim. Helikopter devirecek kadar. Fışkiyi koyduk. Ufak fışkiye var zaten. Ses yapıyor yani. Onu hallettik. Ondan sonra balık koyduk içine. Bu balıklar bile taşların arkasına saklanıyor. Ben her gün taşların hepsini çıkartıyorum. Balıkları buluyorum. Sonra taşları tekrar diziyorum. Böyle bir yaz geçirdik. Balıkları çıkarttım, havuzu temizledim falan. Sonra dedik olmadı, kapattık havuzu. Balıkları da akvaryuma verdik birinin de. Bir eğlendik bir yaz, evet. Ne çılgın proje şimdi şey mi oldu? Yani kapandı mı havuz? Orada havuz çukur olarak mı duruyor? Evet evet, bayağı orada şey, üstü toprak şeklinde duruyor çimlerin arasında. Ama güzel yani, böyle bir şey olması, ne bileyim, bir meşgale olmuş size. Meşgaler olmuş hakikaten. Bayağı önceki yaz mesela annem şey koltuk çakmıştı bahçeye. Bahçeye koltuk çık. Bayağı bir şey. Evet, sizin projeler biraz zayıf gibi gözüküyor ilk başta ama bahçeye koltuk çakalım veya bir havuz. Ama çok bence uygulamada çok güzel. Niye çakıyor? Çünkü hani uçmasın, kaçmasın. Ha yok, öyle şey değil. Böyle yani köylerde falan büyük şeyler sedir oluyor. Sedir diyorsunuz. Ha, sedir yaptım. Sedir, köşk falan, öyle bir şey. Aa süpermiş o. Bahçe küçük diyorsunuz ama sedirler çakılıyor, havuzlar açılıyor. Sedire oturup fışkiyeyi seyrediyorum diyorlar. Hepsini bozuyoruz sonra, orasını unutmayın. Peki o zaman Çisil Hanım, Havuz İstanbul olarak sizi kaydettik biz. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya açık havası olunca insanın proje yapası geliyor. Bahçeye bakıyorsun, dümdüz şey. Ya beyaz bir sayfa gibi görünüyor bahçe insanın önünde. Hiçbir şey olmasa zaten çiçek ekmek de proje ama çılgın çiçek proje için. Domates ek, karpuz ek, benim kavun yetiştirme projem vardı. O çok başarılı olamadı. Benim mesela zeytin imparatorluğum şu anda çökmüş durumda. Kel bir şey olarak duruyor saksıda. E sen zaten ne alaka Ankara'nın göbeğinde zeytin yetiştirmek ne demek? İşte bana çılgın dediler. Ankara'nın göbeğinde zeytin yetişmez dediler. Yetişmedi de gerçekten. O saksıya boşuna masraf yapıyorsun, tutmaz dediler. Tutmadım. Tutmadım. Hakikaten de kupkuru bir dal duruyor. Atmaya da kıyamadım yani. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Tekrar günaydın. Ben Nuray. Heh, Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce konuşamamıştık. Buyurun Nuray Hanım. Dinliyoruz evet, çılgın projenizi. Ben evin içindeki yıkılabilecek olan tüm duvarları yıkıp iki tarafa hizmet eden dolaplar olsun istiyorum. Aa, evdeki duvarları dolap teknoloji. Yani odaları birbirinden dolapla ayırmak suretiyle. Evet. İki taraftan da açılacak. Evet, iki tarafa da hizmet eden dolaplar olacak. Bu filmlerdeki romantik sahnelerde yaşanacak belki değil mi? Siz nasıl? Evli misiniz Nuray Hanım? Evet, evliyim. Mesela siz kazak alırken diğer taraftan odadan eşiniz açacak. Tam kaza aldığınızda onun gözlerini göreceksiniz. Yok, ben aynı odada olmayı tercih ediyorum eşimle. Bence de çok mantıklı yani. Böyle bir ihtimal yok tabii ki. Arada ses izolasyonu için bir kontrplak çaktık diyorsun. Olması gerekiyor herhalde. Araya masraftan kaçmadık, bir kontrplak çaktırdık diyorsunuz. Ne güzel. Yaptırmak niyetindeyim, umut ediyorum. Ha, daha proje gerçekleşmedi. Hayır, gerçekleşmedi. Eşiniz ne diyor bu duruma? Nuray'cığım sakin ol, bir bakalım önümüzde yaz uzun. Evet, sürekli bana sakin olmamı söyler zaten. Kendinizin mi yoksa? Hayır, şu anda kendimizin değil, o yüzden çok mantıklı değil mi? Ya Nuray Hanım'ın en büyük hayali işte ya, yarın öbür gün kendi evimde her tarafın dolap olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum. Ben. Aslında bunun sebebi küçücük bir evde yaşamayı istemek. Hmm. İstemek mi yoksa hani küçük evden mi hoşlanıyorsunuz yoksa küçük evde yaşadığınız için madem yaşıyoruz biraz sevelim bari mi diyorsunuz? Hayır hayır, büyük bir evden küçük bir eve geçtim ve küçük bir evin yaşamak için daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de hayatı kolaylaştırmak için hem küçük hem de işlevsel bir ortam yaratmak için. Depolama sıkıntısını ortadan kaldırırsam küçük ev bana daha iyi olacak diyorsun. Ama şey de söyleyeyim, aslında güzel, benim evimde de olan bir sistem. Gerçi çift taraftan açılmıyor ama yani iki oda birbirinden dolapla ayrılmış durumda. Hakikaten hem yerden büyük tasarruf ediyorsunuz. Kesinlikle. İzolasyon konusunda da hiçbir aklınızda soru işareti kalmasın, onu da söyleyeyim. O zaman onun için ayrıca sizi arayacağım o zaman. Tamam. Dolap İstanbul olarak ben. Dolap İstanbul Nuray diyorum ben, evet. Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın. Ne proje yaptık bu sene? Vik İstanbul, Havuz İstanbul, Dolap İstanbul. Bir dakika. Havuz İstanbul, İstanbul. Ondan sonra Şakşak İstanbul. O Şakşak İstanbul alkışlı olan değil miydi? Alkışlı, İstanbul. Evet. Ve Halı İstanbul dediğimiz banyoya halı projesi. Halı İstanbul. Halı İstanbul. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent ben. Levent Bey, bir yorgun geliyor sesiniz, sanki çılgın proje yeni bitmiş gibi. Yani şehir dışına çıkacağım, biraz hastayım. Yüksek viraj veremiyorum programınıza. Önemli değil canım, biz, sizin sağlığınız iyi olsun. Evet, her şeyden olma. İstiyorsanız yani biz elimizden geliyorsa ne bileyim kupa çekiyoruz. Kupa çekelim. Kupa çekelim, masaj yapalım, ne istiyorsanız yapalım yani. Vallahi bir masaj fena olmaz ya. Bitmeyen kışın sonunda mı yakalandınız hastalığa? Yani bütün kış yakalanmadım. Dün iş arkadaşım sağ olsun bana bulaştırdı. Bir güzellik yaptı, bir sürpriz yaptı. Nasıl? Bakalım. Aynı şey benim de başıma geldi ya. Yani bahar gelmeyince mikrop geldi. Bütün kış kaçtı mikroplar. Geçmiş yani olsun Levent Bey. Tokalaştığınız, öpüştüğünüz insanlar dikkat edin bu aralar. Levent Bey, nereye gidiyorsunuz? Güzel bir yerlere mi gidiyorsunuz yoksa iş için böyle biraz sıkıcı bir seyahat mi? Malatya. Malatya'ya gidiyoruz çok açıkçası. İç açıcı bir yer değil ama bakalım. Hadi bakalım. Bakalım diyorsunuz ya. Bir gider biraz kayısı yersiniz, bir şey olur falan filan. İyi gelir yani. İyi enerji depolayacağız. Geleceğiz inşallah. Dönüşte daha Zumba gibi görmek istiyoruz sizi. Her zamanki gibi Levent Bey. Levent Bey, nedir projeler? Dinleyelim. Bizim projemiz eşimle beraber evin salonunu özellikle yer kısmına puzzle, çok büyük bir puzzle, bütün salonu kaplayacak şekilde bir puzzle özel yaptırıyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine şeffaf bir koruyucu tabaka, altına bir ışıklandırma. Plexiglass diyorsunuz. Evet, plexiglass ışıklandırma, LED ışıklandırma. Yere halı sermeyince puzzle'ımız da güzel bir puzzle'sı, muazzam bir görüntü oluyor salonda. Misafirleriniz kendiniz... Puzzle yaptırma diye bir şey var mı? Yani ben görüyorum sağda solda hani böyle fotoğrafı fotoğraftan yapıyorlar da uyduruk şeyler oluyor onlar. A4 yok, yok hani bu daha tabii kaliteli yani, yurt dışından gelecek siparişini verip belli ölçülerini verip salonu şey yapıp. Siz bunun araştırmasını yaptınız mı yoksa kafanızda yurt dışına veririz vardır orada öyle şeyler diye mi düşünüyorsunuz? Yok, biz araştırdık, şey yaptık, kirada oturma durumumuz var şimdi, kendi evimize çıkınca güzel bir ilk iş bu diyorsunuz. Tabii ilk iş bu yani, eve gidince ilk işimiz bu. Peki yani puzzle'ı yapacak mısınız? Yapacak mısınız yoksa hazır resmi kestirip puzzle gibi koyacak mısınız? Yok, salona bir yandan puzzle uygulayacağız. Puzzle bitince de üzerine o şeffaf malzemeyi çekince salonumuz güzel bir hale almış olacak. Yani parça parça kırık haliyle geleceksin. Ha, yok tabii, bütün tabii. Halinde gelir de onlar bölerler, parçalarlar. Yok işte parça parça gelecek, biz yapacağız. İşte hem puzzle'ımızı yaparken eğleneceğiz, hem evimizi şey yapacağız. Aylarca eşyalar yığılı olarak bekleyecek. Puzzle bitmeden koyamayacağız. Bir neşve olur herhalde bize de. Size hakikaten çok neşveli günler bekliyor. Bu arada hemen şunu da öğrenmiş olduk yani Levent Bey'in dediklerinden. Ev sahiplerinin biraz çılgın projelere açık olması evet, lazım. Evet lütfen buradan tüm ev sahiplerine sesleniyoruz. Birazcık inisiyatif bırakın lütfen kiracılarınıza. Puzzle diyorsa, havuz diyorsa, işte ne yapsın, bileyim dolaplı duvar diyorsa. Bunlar hep estetik ve güzellik adına yapılan çılgın projeler lütfen. Peki yani Levent Bey. Geçmiş olsun bir kez daha. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar size. Hoşçakalın. Puzzle İstanbul diyoruz. Puzzle İstanbul olarak kaydettik. Reklam İstanbul'dan sonra beraberiz sevgili dinleyiciler. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Dinleyicilerimizin çılgın projelerini konuşuyoruz. Kendi ülkeleri olan, kendi evlerinde neler yapıyorlar, neler akıllarına geliyor. Burada güzel bir şey var ama karı koca birbirleriyle ortak çalışıyorlar ya, o benim hoşuma gitti. Yani benim manyak manyak fikirlerini karım her seferinde dizginliyor diyen dinleyicimiz evet, olmadığı için. Bilakis birbirlerini gaza getiriyorlar. O hoş bir şey yani, işte aile birliği dediğimiz şey bu. Veya kocamın manyaklığı yüzünden evden kaçma noktasına geldim diyen bir dinleyicimiz olmadı hiçbir zaman. Ne kadar güzel, ne çılgın kadar çılgın proje demek ki aynı heyecanla beraber yürütüldüğü zaman gerçekten o çılgınlık bir enerji katıyor işe. Günaydın efendim. Merhabalar, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağrı ben. Çağrı Bey, radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Daha rahat konuşalım sizden. Tabii, bir saniye. Tabii, buyurun. Kıstığınızı zannediyorum. Bu da Çağrı evet. Bey'in çılgın projesi. Hem radyoyla konuşup hem radyonun sesini açmak. Peki Çağrı Bey, sizin projeniz evet. Nedir? Bizim projemiz. Bizim derken? Ben ve iş arkadaşlarımın şirketimiz adına bir proje aslında bu. Evet, çok güzelmiş. Bizim projemiz bu. ODTÜ'nün A4 kapısının orada bir drunk bar var, biliyorsunuzdur. Evet, biliyorum. Onun yanındaki boş araziye pentagram şeklinde bir bina yaptıracağız biz şirketimiz için. Pentagram şeklinde bir bina yaptıracaksınız. Evet, aynen öyle. Ne şirketi bu arada Çağrı Bey? Ayıptır bu, sorması. Grafik tasarım şirketi aslında, sizin de yakından tanıdığınız bir şirket. Evet, Çağrı Bey'i hatırladık herhalde değil mi? Aa, tabii. Nasıl hatırlamayız canım? Çağrı Bey'i unutmak mümkün mü? Entrepreneur Çağrı diye senin Behzatçı tişörtlerinin yatırımcısı. Yatırımcım yani. Hatta. Yani parayı nereden bulacaksın diyenlere para bende diyebilecek birisi Çağrı Bey. Evet, benim adım Çağrı'ysa parayı bulurum yani. Peki pentagram şeklinde şirketin iş değişik kolay olur mu? Yani herkes bir yıldızın bir ucunda ofisi olursa yürüme falan filan çok vakit almaz mı? Sıkıntı olabilir mi? Ya, önemli değil. Suyla doldurur, yüzerek gideriz yani. Hiç problem değil. Çılgın projeler devam. Ucu bucağı yok yani o mezunun. Peki o zaman onu şey yapıyor musunuz? Bu o zaman pentagram fonu diye bir şey, böyle bir ne bileyim eski bir kahve kavanozuna yavaş yavaş para atmaya başladınız mı şirket içinde? Yani artık bilmiyorum. Projeler çerçevesinde illaki bu fırsat mutlaka önümüze çıkacaktır. Önümüze çıkar diyorsunuz. En azından bir arazi almakla başlayın. Yani bir doğru, aslında, değil mi? Yani aslında basic düzeyde de bunun araştırmaları yapılıyor. Bir hani mevcut bir proje hazırlığı var. Şu anda temel düzeyde de olsa biz bunu konuşuyoruz minimal arkadaşlarımızla, ama yani tabii şu anda fantezi boyutunda. Temel düzeyde dediğiniz kağıdı çizdiniz anladığım kadarıyla. O kadar evet. Grafikçi varken cebinizde. Evet. Peki çok yani teşekkürler. Zaten bizim işimiz bu, biliyorsunuz yani. Peki çok teşekkürler Çağrı Bey, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Vay be Çağrı Bey be. Demek hiç kuru kafacı çıkmadı dinleyicilerimiz arasından. O kadar rakçı dinleyicilerimiz kuru kafacı var. Derken. Kapıyı mesela tamamen kuru kafa şeklinde düşünüyorum. Aa, çok güzel öyle kapılar yapanlar var. Şu en özendiğim şey ya. Tapınak kapısı gibi yapanlar var, ben biliyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özge. Özge Hanım, ne kadar kibar geliyor sesiniz. Bu kibarlıkla hiç aklınızdan çılgınlık geçmiyor gibi evet ya. Geliyor ama aslında şaşıracağız galiba. Aslında çılgınım ama böyle hep bir şeyim vardır hani, asla mesela arkadaşlarım ya biraz da işte mesela bazı olaylarda küfredersiniz ya hani, hı-hı, böyle ya Özge senden hayatımda hiç küfür duymadım diye şaşırıyorlar, ama öyle bir yapım var. Hani böyle ağzınızı illa... açınca da zaten şey kaçacak yer arıyorlar galiba. Hiç küfür ettiniz mi Özge Hanım? Terstir. Ya hiç küfür ettiniz mi Özge Hanım? Aile içinde evet. Aile içinde amcaları falan geldiği zaman basarım kalayım mı diyor. Buyurun Özge Hanım. Ne ben, küfürler ediyorsunuz biraz onları hakikaten anlatayım. Lanet olsun. Ben bir de şöyle söyleyeyim. Ben böyle yaklaşık 6 yıldır falan dinliyorum ama ilk defa bağlandım. Biraz da onun gerginliği var bende. Aa, niye geriliyorsunuz canım? Biz de 6 yıldır ilk kez sizle konuşuyoruz. Evet. Bir de o taraftan bakın. O zaman işte lisedeydim falan. Hani sabah lisede dersler erken başlıyor falan. Şimdi üniversiteye geldik. O yüzden anca arayabildim. Üniversiteye geldik. Böyle bir projem vardı lisedeyken. Üniversiteye gidince modern sabahları arayacağım diye. Evet buyurun projenizi alalım. Ben normalde iç mimariyle ilgileniyorum. Aslında öyle bir alanda hani okumuyorum ama. Nasıl bir alanda okuyorsunuz onu da öğrenelim. Ben müzik öğretmenliği okuyorum. Aa, ne güzelmiş. Çello çalıyorum. Piyano öğreniyorum. Çello, piyano... Kuru kafaya tabii çok uyan o, bir şey. Uyan değil ama o var canım şey var. O grubun adı neydi? Çellocular. Apokaliptika mı? Apokaliptika değil mi? Seviyor musunuz Apokaliptika? Evet, onlar da bir dönem ilham kaynağıydı benim için. Sonra tabii başka klasik müzikten de bir sürü tabii eser ve sanatçılar öğrenince tabii insanın zevkleri de değişiyor. Değişiyor hala değil mi? Hala dinliyorum ama. Ama bize olan zevkiniz değişmedi galiba. Aa, hiç değişmedi. Kıp. Aa, ben akşamları da dinliyorum sizi. Yeni bir şey keşfettim. Artık uyurken de modern sabahlar dinliyorum. Gülerek uyumak diye bir yöntem keşfettim. Aa, ne güzelmiş. Çılgın proje. Bu da çılgın proje. Bu da çılgın proje. Buyurun hemen alalım. Vaktimiz azaldı Özge Hanım. Bir internet sitesinde şey görmüştüm. Asılı bir yatak böyle tavanda ama odanın kendisi asılı. Yani odadan ayaklarınızı sarkıttığınızda salona bakıyorsunuz. Asma kat gibi mi? Evet, asma kat gibi ama tam sadece yatak var. Yani koca bir oda ama yatak büyüklüğünde. Ve yanında sadece komodinler için yer var. Ve yüzünüzü döndüğünüzde salon tabii tavan kocaman. Salona bakabiliyorsunuz. Sadece merdivenler sizi o yatağa yöneltiyor. Hani başka bir kat yok. Peki ama siz deli mi yatıyorsunuz Özge Hanım yoksa? Küçükken öyleydi de sanırım duruldum büyüyünce. Normal uyuyorum herhalde. Yani koyduğunuz gibi yataktan kalkıyorsunuz. Evet evet. Ne o zaman çünkü öyle bir evet, tepeden asılmış yatakta en büyük sıkıntı o. Hiçbir ranzada yattınız mı bugüne kadar Özge Hanım? Ranzada... Aslında ranzanın üstünde yatmayı severim ama Allah'a şükür düşmedim daha önce. Ya. Daha düşmediniz. Kanepeden ya. Falan düştünüz mü? Kanepeden düştüm. Kanepeden bir kere düştüm ondan. Bu biraz riskli. Ne kadar yüksek olacak yerden? Bir adam bayağı yüksek mı? Olacak ama zaten hani yatağın ayak ucu kısmı hani açıkta olacak. Anladım. Tamam. Diğer taraflardan sadece kafayla bakılabiliyor. Evet, yani bir kutu gibi düşünün. Tavanda asılı bir kutu gibi. Çok hoşuma gitmişti. Eğer imkanım olursa, kendi evim olursa öyle bir şey düşünüyorum. Zincir ve kutu lazım olduğu için. Ne olacak yani? Yatağı, eski yatağı olduğu gibi onu hop içine koy. Siltesini al koy. Peki yani. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz Özge Hanım. Görüşmek çok üzere. Çok rica ederim. İyi günler. 9.58 programımızın son dakikaları. Çılgınları dinledik bu sabah. Birisine Gordion Alışveriş Merkezi'nden sinema bileti ve yemek vereceğiz. Bakalım şanslı dinleyicimiz kim olacak? Evet Fahir. O zaman hemen şöyle yapalım. Çok rahatsız edici bir ses çıkardığını biliyorsun evet, değil mi? Evet, sen hazırlıklarını yap diye. Evet, uzun araştırmalar. Başka sesler çıkarırken de yaparım ben. Merak etme. Uzun araştırmalar, derinlemesine bütün projeler incelendi. İyi yapılandırılmış bir yarışma bütün, oldu. Evet, yani. İyi yapılandırılmış bir yarışmada teknik heyet kararını açıkladı ve Özer Bey. Özer çünkü, Bey. Yeni malzeme kullanmadığı için özellikle o konuda diğer projeler de güzel ama arabasından çıkan parçayı kapıda kullanma teknolojisiyle geri dönüşüm ve yeniden kullanımın da güzel bir örneği aslında. Evet, evet. O yüzden tebrik masrafsız, ediyoruz. Masrafsız çok güzel. Özer Bey'i tebrik ediyoruz. Neşve paketimiz Özer Bey kazandı. Bizi tekrar arayıp ayrıntıları öğrenmesi gerekiyor. Haftanın son gününde yarın sabah düğünümüz var dostlar diyerek buluşacağız modern sabahlarda. Hepinize güzel bir perşembe diliyoruz. Hoşça kal. Pazartesi efendim gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba yani salı ya da ama çarşamba günü.